आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 23 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा है और हम है, ये चेतन है, ये ठीक समझ में आता है ना। परमात्मा के अंश है हम, चेतन अंश है, और ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये सब जड़ है, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये जड़ अंश है। जड़ ये चेतन से अलग है तो हमें से अलग है, इतनी बात खास जानना नहीं है यार। हम परमात्मा के अंश है, हमारा परमात्मा के साथ एकता है, और शरीरों की सब की इनकी एकता है, मन और बुद्धि इंद्रिया सभी, शरीर उम्र योग्यता पढ़ाई समझ सब समाज सब एक है, और हम चेतन है, ये सभी जड़ है, ये दो विभाग है। या खास बात जानने की क्या है, खास जानने की बात यह है कि हम परमात्मा का अंश है। मभी मानसो जीव लोके ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, तो हम चेतन है, और ये सब जड़ है। जो जड़ वर्ग चेतन वर्ग दो है। अब बात ठीक समझ लो, मान लो, अभी क्यों नहीं, दांत भीज कान भीज कर गए, छाती गड़ी कर गए, मान लो बात यह सच्ची है, चाहे समझ में आवे चाहे और न आवे, दिख है चाहे नहीं दिखे, बात सच्ची है। शरीर ये सब योग्यता बुद्धिमानी समझदारी बल विद्या बुद्धि ये सब की सब जड़ रही है, ये प्रकृति की सब चीजें, केवल चेतन परमात्मा साथ एक है चेतन, और ये सब जड़ है। यह बात खास जानकारी है, अब आप जो बताइए ना, अखास चीज है जानकारी। सबने यह बात जाननी चाहिए कि ये जड़ वर्ग है, नाशवान है, ये जैसे ये है ये ऐसा इन जाति का है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये सभी सभी योग्यता है, बल है, विद्या है, बुद्धिमानी है, आपकी समझदारी है, यह सब चीजें प्रकृति की है, मन संसार इंद्रिया प्रकृति सारी, ये सब प्रकृति में स्थित है, और हम और परमात्मा चेतन है। अब ध्यान देकर समझ की बात में, बहुत धामी बड़ी धामी श्रेष्ठ चीज है, फिर पूछो बनी बार बार पूछो आप, ये अलग है तो हम अलग है और ये अलग है, ये चेतन जड़ है, हम चेतन है, तो परमात्मा का अंश होना, हम परमात्मा एक है, तो परमात्मा हम तो है एक, और ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और बुद्धि योग्यता समझदारी बुद्धिमानी विद्या बुद्धि समझदारी सब सब चीज है, हमारा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्ता है अपना, होना अपना है अपना, केवल है नित्य निरंतर है, वो है रूप से परमात्मा और हम तो है रूप से है, ऐ नहीं रूप से है, यह सब बदलने वाला है। बल बदलता है, विद्या बदलती है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, सूर्य शरीर बदलता है, कारण शरीर बदलता है, ये सब का सब प्रकृति है। बहुत दामी बात है, खास समझ नहीं पा गया। ये सब का सब जड़ भर है अलग और ये चेतन वर्ग अलग है, ये आते ही समझ में, ये मान लेना चाहिए। फिर नहीं सब देखने लग जाए, पहले देखना चाहिए, पहले मान लो, फिर देखने लग जाएगी, फिर सब मालूम हो जाएगी। ये सब जड़ है और शरीर है, जो ही मन बुद्धि इंद्रिया प्राण प्राण चाहिए, सब एक से अधिक है और हम चेतन है। चेतन कैसा है? वो सत्ता है रूप से जिसको कहते हैं। अरे क्यों करो भाई, क्यों करो भाई, एक है सत्ता रूप परमात्मा है, वो है तो सत्ता है। जैसे परमात्मा सत्ता है ऐसे जीव भी सत्ता है। 84 लाख जूनी में जीव जाते जाते जीव जीवन फिरा, परंतु किसी के साथ नहीं रहा, कोई शरीर देवता के साथ रहा नहीं, राक्षस शरीर से रहता नहीं, भूत प्रेत के साथ रहा नहीं, किसे क्यों साथ ही यही तो है को नहीं। ये सब में चेतन है तो परमात्मा के साथ एक है और ये जड़ जगत सब एक है, ये सभी एक है और ये चेतन एक है। आप बात खास जान रही है, खास विशेष जान रही है, मूल बात है, निहाल हो जाओ इस बात पे, इसी बात है। आज ये बात जाननी है, आज ये मेरी कि सब जड़ है, केवल होनापन, सत्ता होनापन, केवल होना है रूप से परमात्मा, है रूप से चेतन जीवात्मा, वो है ये रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसा नहीं है, स्थूल नहीं है, है रूप से है रूप से, तो कुछ ही साथ ही मिलता नहीं है सब में रहता है, सब में परिपूर्ण है, सब में है, ये भी है, ये भी है, ये है चेतन है और ये जड़ है, इसमें है चेतन है, सब में चेतन है, सब एक रूप है, ये जड़ रूप है। सुनाए ना, सुनी जाए ना भाई जी, ये चेतन रूप है, ये सब जड़ रूप है। आ खास बात है, खास जान गई कि सब ये जड़ अलग है, मैं चेतन अलग हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैंने सोचा जिंदगी प्रकृति था नहीं, ये प्रकृति में स्थित है और मैं ये चेतन हूँ, ये प्रकृति है, सभी है। यह एक समझ लो, बहुत ही बदनामी बात है, बेसी दामी बात है, विशेष दामी बात है, विशेष उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। हम ये सब चेतन है, जितने ये जीव जीव है, जितने शरीर में, इसलिए और पुरुष और कोई वो कैसा ही वो चेतन जीव है, सांप है, बिच्छू है, कोई है, जगह भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बस चेतन अंश है, वो परमात्मा अंश है और सबसे अंश है। ये भूत और प्रेत और पिशाच, ये शरीर सब शरीर है, ये सब जड़ है, ये मन और बुद्धि इंद्रिया बल विद्या योग्यता पढ़ाई, ये सब सब चीजें नाश होने वाली है, उत्पन्न नष्ट होने वाली है, ये सभी सभी बहुत दौड़ी बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। आती है समझ में, ये चल है छोड़ आती है नहीं, बहुत बड़ी सीधी बात है, कुछ हो रहे संदेह पूछो, ये मैं संदेह है ही नहीं, सब जो है एक कपड़ा है, जुई है, यूं है, मतलब ये वो पानी में सफाई हुई, पर लकड़ी छोड़ रहे अच्छी जूं हो सही से मर्स जो है मेरे आदमी प्राण निकल दिया जो है प्राण है जो अपना प्राण है सब है, सब सब चीज है, सब नाशवान है, सब रू है, सब ही नाशवान है, मैंने सर से प्रगति स्थान है और वो ममे अंश, वो भगवान अंश है, भगवान का स्वरूप सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, वो परमात्मा स्वरूप है, एक परमात्मा है। और ये जल है अर्धगागर है, खास बात है, खास मूल बात आ रहा है। मैंने आप समझ नहीं आओ तो बोलो, जो आपको बैंक हो वो बोलो आप, बहुत मालूम बात है, सच्ची बात है, समझ मूल बात है और बड़ी दामी बात है। अच्छे अच्छे संत भजन ध्यान करने वाले भी इधर ध्यान कम देते हैं, संतों में भी कम देते हैं ध्यान। बड़े अच्छा अच्छा महात्मा हुआ है उन्हें भी ध्यान नहीं देते, इस बात में ध्यान नहीं गया है। बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, सैकड़ों महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महात्मा हुए, उन महात्माओं में भी ऐसा कम है, जीवन मुक्त है वो भी ध्यान नहीं देते, दे ख्याल नहीं करते, ऐसी चीज है। मेरा वाल फिर मैं सब समझ सका हूँ, नाशवान है, मर जाए तो बात ही नी बाकी बात अच्छी है नहीं, तभी से अग्नि सफाई से रहे नाशवान है। और परमात्मा चेतन है, वो है एक है, ईंट है, उपना है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, तो है रूप है, परमात्मा है, नहीं रूप से है और नहीं, वो है व्यापक स्वरण परिपूर्ण, वो है और ये नहीं है, ये मिट जाएगा, परमात्मा है जो का तू ही रहेगा, महाप्रलय हो जाए, महाशुरू हो जाए तो भी है, तो है ही रहेगा वो, और ये नहीं है नहीं है, ये मिट जाएगा मिट जाएगा, जैसे कपड़े में मट्टी वह झड़ी जाए अभी, इसे सब जल जाएगा, ये सब मिट जाएगा, वो है जो रहेगा। बड़े भी जो कम नहीं ज्यादा हुए, योग्यता भी कम ज्यादा हुए, विद्या भी कम ज्यादा हुए, ये सब घटे बटे है, समझदारी है, मूर्खता है, समझदारी है, पंडिताई है, ये सब घटे बटे है, घटे बटे है, एक जाति है सभी। और ये जो स्वयं चेतन है वो है रूप से है, सत्ता रूप से है, रूप से है, अब वो भी में है, सब में है, वो है तो चेतन है, इसमें शंका जो बोलो मैं शंका जो बोलो, आज छोटे पुस्तक है ना, इसमें बहुत मालूम बात है, छोटी पुस्तक मिली है ना, बोलो और इन बात अबार समझो, इन बात ने अबार शंका तो अबार समझो, अबार हमारे समय खाली है, कोई काम है, कोई काज है, बैठा, यही सच्ची बात है। और चेतन है स्वयं जानने वालो, चेतन है वो है रूप से है, सत्ता रूप से है, रूप से परिपूर्ण है सब जगह, कहाँ नहीं है ना, कहाँ नहीं है, ईंट है, सूना है, पत्थर है, लकड़ी है, काट है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, यथातर है, नवचर है, आकाश है, वायु तेज है, सब में है रूप से एक परमात्मा है, वो है रूप से उनके साथ में अपनी एकता है, और ये जल जल की एकता है, एक तरफ है सब ये चंद्र एक तरफ है, जल एक तरफ है, इतनी दामी बात है, बड़ी बड़ी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी उत्तम बात है, एकदम निचोड़ है शास्त्रों का, सब निचोड़ सार चीज, तो ये नाशवान है, ये नाशवान नाश होगा, ये तो बदलेगा, और ये चेतन है स्वयं नहीं बदलता है, भूत हो गया, पिछे पिशाच हो गया, जल में चला गया, पशु पशु हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, मछली हो गया, कासो बन गया, मगरमच्छ बन गया, ये बन गया, सब जड़ चीजें बदल गई, सब जड़ चीजें बदल गए, अरे वो चेतन है, वो बदलता ही नहीं, वो है जीवन जो रहता है, पर मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चेतन है जीवन जो है, जल जो बदलता ही रहता है, मिटता ही रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, वो चेतन है जो परिपूर्ण एक रूप है, ये गाड़ी में भी है, चीला में है, पहिया में भी है, ऊपर भी है, ये सब बदल है, सब मिट जाएगा, ये सब मिट जाएगा, वो रहेगा, विद्या ही भूल जाओगे, योग्यता भी भूल जाओगे, बल भी कम हो जाएगा, ये सब मिटेगा। है एक परमात्मा, ठोस है, सत्य है, वो है, जीव का जो है महाप्रलय होगा, सब प्रलय हो जाए, है जीव का जो रहेगा महास्वर्ग होगा, तो अभी है परमात्मा है, वो परिपूर्ण एक रूप से सत रूप से वो है। इसमें आपने जो संदेह उसे पूछो, ये है एक चीज है वो चेतन स्वरूप है, तो ये नहीं है, ये नहीं था और नहीं रहेगा। आज से 100 वर्ष पहले है मुझे कोई नहीं है, सही कोई आएगा, वो है रह गई, वो कभी नाश हो गई नहीं, नाश हुआ नहीं, वो सकता नहीं, वो चेतन है, वो चेतन है, आप चेतन, आप और परमात्मा परिपूर्ण व्यापक नित्य सर्वगत स्थान मिश्रा, वो सर्वगत है, शरीर एक देश है, अपनी विश्वता भी एक देश में देखती है, पर एक देश नहीं है, नित्य सर्वगत अविनाश तत्विधि ये न सर्वविदम ततम, ये न सर्वविदम ततम, तो ये न सर्वविदम ततम कहीं लेगा, ऐसे ये सर्वविदम ततम मया तत्विदम सर्वम, जगत अद्वैत मूर्ति न मेरे से सब व्याप्त है, तो मया ततम ये न सर्वविदम ततम, इतना प्रकृति भूताराम ये न सर्वविदम ततम, जीव ये न सर्वविदम ततम, ब्रह्म भी ये न सर्वविदम ततम, सर्व मिलन ततम इतना प्रकृति भूताराम ये न सर्वविदम ततम, सब जगह व्यापक एक है, सब जगह सोने वाले विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, सत्ता है, सुखशाली है, समझदारी है, सब बदलता, सब बदलता, कभी वो है नहीं बदलता, कभी भी वो नहीं है, वो ये संसार नहीं, वो है दो ही चीज है, एक नहीं एक है, ए नहीं नहीं है, नहीं वो जो बदलता है वो नहीं है, और जो नहीं बदलता है वो कितने प्रलय हो जावे, कितने आग लग जावे, कितने जल जावे, अछेद है, अदाही है, अग्रेद है, अशोच है, नंदाति भाव का ये वो नाश कोई कर नहीं सकता, बिना समाप्ति ऐसी ऐसी न कसर कर पाती कोई भी, इस अविनाश से नाश कर नहीं सकता, इसका नाश हो नहीं सकता, वो है जो ही जो रहता है, जीव जो रहता है परिपूर्ण रहता है, जीव जो रहता है परमात्मा परिपूर्ण, वो है, वो है सब में है, वो है में स्थिति है, इसका नाम जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति इसको कहते है में स्थिति यही अपनी, हमारी है में स्थिति है, वह स्थिति सत्य जरूरी है, वह मुक्ति होशी नहीं है, वो है केवल ध्यान देना है, केवल ख्याल कुछ करना कुछ नहीं, केवल ध्यान देखो हमारा स्वरूप ये है, जो है परिपूर्ण है वो आपका स्वरूप है, और ये नहीं है ये मिट जाएगा, ये ठहरेगा नहीं, ये हरदम मिट रहा है प्रत्येक क्षण में, सिवाय मिटने की कुछ चीज नहीं है, और है वो है जो है जो परमात्मा परिपूर्ण है, जब सब मिटते हुए एकदम प्रत्यक्ष बात, एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची सिद्धांत, ठोस पक्की बात है, और इसके सिवाय सब नाशवान, सब संतम, सभी ने सोचे, सभी रहने वाली, कोई चीज रहने वाली नहीं है, वो ये एक चीज रहने वाली है, जो कुछ रहने वाली है, वो मिटने वाली नहीं है, वो रहने वाली है, वो चीज है, वो चीज है, उसमें स्थिति अपनी है, मैं स्थिति है, मैं हूं कहते मैं हूं, तू है, ये है, वो है, वो महात्मा है, तू है और हूँ मैं कह रही हूँ, हूँ कह रही तो हूँ मैं के साथ लगने से हूँ, ये तो है ही है, है ही है, है सब में है, वो सच्चा है, वो ये नाशवान है, फिर है। देखो इसमें कोई शंका बोलो, लकड़ी है हमारा, जड़ रूप हूँ, अच्छा भी चेतन है, कहीं चेतन उसे है क्या है, में बहुत चेतन है, कहीं वो है तो जड़ खत्म जाए चेतन तो मैं यूं क्यों रह जाए, मतलब सबकी यही बात है, सब यही बात है, ऐसे मिट रही है और है नहीं, और है वो मिटेगा नहीं, वो है कैसे मिटेगा? अब प्राण हो तो आप बोलने लग जाए, प्राण हो जाए लग जाए, प्राण बोलने लग जाए, हमारे बंद बुद्धि इंजन में, इंजन में सृष्टि देवे बोले, इंजन चले वायु से चले चले से प्राण चले, यार वो प्राण है, प्राण में भी चेतन नहीं है, प्राण में जड़ है, चले वो भी जड़ है, बोले वो भी जड़ है, है चीज वो चेतन है, वो सब जड़ है, बोले जो भी जड़ है, सी सी पी पी है, लड़ी चल रही खर्चे पर चेतन है जीवा तो जो ड्राइवर वो हमें चेतन है, बस हमारे सब चले मन और बुद्धि इंद्रिया प्राण विद्या सब जल है प्रकृति, मन शान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, वही मानस हो जीव लोग जीव भूत जीव है परमात्मा मानस आई बात कही गई पुस्तक पोथी में, इन पोथी में आई बात बताइए। राम जी मैं हूँ कहते हैं, मैं हूँ हाँ मैं होने हूँ हो गयो, मैं नहीं और है ही है, ये अहम के कारण ही कहते हैं। हाँ अहम कारण नहीं तो मैं है, मैं है, मैं हूँ नहीं है, है सभी है, मैं हूँ तू है यह है वह है सब है, ऐसे मैं भी है ही, मैं कहती तो मैं हूँ करूँ पड़े, भाषा में मैं जैसे हूँ जैसे है जैसे वो है, इस वजह से हूँ है क्या हूँ वो है एक है ही है सभी, इन पत्थर में इनमें सब में है, वो सच्चा है वो बदल वो नस नहीं होता और सब नाश हो जाएगा, वो है रहेगा है एकदम वो हसी हसी है सी और है मास्टर आप ही है वो है जो कहते हुए है वो है, मैं क्या बोला बताओ, आप छोटे से बड़े हो गए तो सही होगा, है तो वैसे वैसे छोटा तो में है ही, बड़ा तो में ही है, पंडित है समझदार तो है, सब मूर्ख तो है ही, है तो है जीव को जो है कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, देवता जब तो है जब है भूत में तो जब है वो तो है तो बदलता ही नहीं, ये सब बदलते हैं, ये भूत बदल गया, प्रेत बदल गया, मनुष्य बदल गया, पशु कोई जब है कोई तरस है कोई नब्ज है है मैंने है तो है वही वो है जो जो है वो है मैं मुक्ति है, तो मुक्ति स्वतः सबकी है, मुक्ति होगी ये बात नहीं है, ये होगी ये तो है पहले से ही स्वतः ही है, इधर दृष्टि नहीं है, है की तरफ दृष्टि नहीं नहीं दृष्टि है नहीं दिशा है नहीं, नहीं तो नहीं है वो है ही है, वो परिपूर्ण है सच्चा है ठोस है पक्का है, ऐसा नहीं है ये कुछ नहीं है, सब बदल जाएगा, ये कोई रहेगा क्या, कोई रहेगा नहीं सब बदल जाएगा, हमें वांश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी है चेतन है अमर है सहज सुख राशि सुख रूप है आनंद रूप है मुक्ति आनंद रूप है, क्यों आनंद रूप है स्थिति हुई जब से आनंद हुई वो आनंद रूप है, वो मुक्ति आपकी होगी ऐसे नहीं है मुक्ति, उन्हें ध्यान नहीं है ध्यान केवल उसे लक्ष्य नहीं है, मुक्ति होगी पैदा नहीं होती मुक्ति, मुक्ति है केवल जरूरत संबंध विच्छेद होता है, चर्च अलग मान गया ये तो हो गई, आप अलग मान लो अलग में है रूप से आप हो, ए भाई बहन अरे ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर है ऊपर फिर है एक है, वो कोई बहन है कोई भाई है कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ना कुछ हल्का ना कुछ नागरी ना कुछ पुरुष है ना कुछ नागरी, एक मूल का मंडिया बनाना कोई हिंदू कोई मुसलमान जाति पंट का नहीं कोई कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई साधु है कोई कृष्ण है कोई ऊंचा है कोई नीचा है कोई है नहीं, एक है एक रूप है उसमें कोई फर्क है ही नहीं, मुसलमान में वही है ईसाई में वही है मुसलमान में वही है हिंदू में वही है यहूदी में वही है सब में जब वो है एक है जो का जो है वो है उस है में स्थिति रखी है या नहीं भी स्थिति छोड़ दी मुक्ति हो गया या नहीं मैं अपनी स्थिति में नहीं रे साथ मिलने से नहीं हो गया कोई बंधन है नहीं बना है ही हम तो एक स्थित है सब में परिपूर्ण सीधी साथ होती है और क्या फर्क है बताओ वहां कहा बंधन है बंद नहीं इनमें कोई पाप है पुण्य बड़े उशीर या उशीर कुछ भी नहीं है एक है सब में है जो का तू है पापी से पापी में भी वो है पुण्यात्मा से भी वो है महात्मा में भी वो है भूत में प्रेत में पिशाच में राक्षस में वो है तो है जो का तू है कोई भूत है वो पिशाच है वो राक्षस है कोई मनुष्य वो है ही नहीं वो तो है ही जो का तू है सब में है सब में और एक रूप से क्या हुआ तो है ही नहीं ऐसे ही तो ठहरेगा नहीं ये तो मिटेगा मिट रहा है बालक बड़े मारा छोटा सा था मारे देने छोटा मुद्र हो गया हूँ मुद्र वो नीचे में आ गया हूँ मोटा गया बड़ा बड़ा हो गया बड़ा खत्म हो जाएगा ऐसा बदल रहा है एकदम बदलता ही है अरे वो है बदलता ही नहीं है जो का जो रहता है पर वो जो मार सर वो कहीं मर जाए कहीं जन्म जाए तो है जो जो रहेगा वो है वो सत्ता मात्र है वो अपना स्वरूप है और ये अपना नहीं है ये नहीं है वो है ना सत विद्युते भाव ना वैद्य विद्युते सत सत का भाव नहीं होता असत का भाव नहीं होता असत है अपना नहीं होता ना सत विद्युते भाव ना भाव विद्युते सत सत का भाव नहीं होता असत का असत है नहीं होता वो है नहीं वो नहीं रहेगा और ये है ही रहेगा ये है ये नहीं है ये है ये नहीं है वो एक है परमात्मा है और नहीं है वो है रूप आपका है नहीं के साथ ये मिल गया ये है बंधन ये ही है मूर्खता ये बंधन है नहीं का छोड़ा है कितनी सर्व सीधी बात है एकदम छोटा है शुद्ध पुण्य है पाप है रूप है सत्ता अब पुस्त पड़ो बड़े पुस्त पेड़ काटा तो पाप है या सूखी लकड़ी लेने की आवश्यकता पड़े तो पाप लकड़ी से पाप अच्छी है पेड़ काटे तो पेड़ काट रहे तो गीले पेड़ काटे गीले नहीं तो गीले तो दोष है लगे वो गीलो जो पानी प्राणी है वह में भी प्राण है जैसे आप महाराज जरूरत पड़ती घर किवाड़ बनाना है या और काम है तो मैंने काटना चाहिए या सूखी लकड़ी खरीदनी चाहिए वो काटो नहीं अच्छा है परंतु मैं अलग अलग काटना नहीं काटना अब खेती कम करे खेती में करना खेती करनी पड़ेगी तो खेती में दोष नहीं लगे हुए और शारीर केवल कर्म कुरवन ना अपने क्यों नहीं सब केवल शारीरिक खावा पड़िए भोजन करे मैंने पाप लागे को नहीं कुरवन ना अपने होते क्यों नहीं सब स्वभाव नियत कर्म कुरवन ना अपने होते क्यों नहीं सब स्वभाव नियत कर्म करते पाप लगे हुए नहीं पाप तो होता ही है लगता नहीं वो और वह मैं चंद्र में पाप है वो पुण्य वो है ही मैं बदल नहीं बोली जन्म भेद है ये पाप रहा पुण्य का शुक्र सुख रहा दुख रहा ठीक रहा पूछ रहा नीच रहा साधु पापी पापा पुण्यात्मा स्वयं मित्र हरि उदास मध्यस्थ देशी बंधु सु साधु सब पाप है सुख संबुद्धि संबुद्धि सम परमात्मा है वहाँ एक रूप से है रूप से है और नए रूप से है बदलता है यह रूप से है पुरुष पढ़ो थे पुरुष में यही बात है यही है सब पढ़ेंगे ख्याल आया नहीं ये है मुक्ति हो जाओ मुक्ति तो है ध्यान ही नहीं आते मुक्ति है, मुक्ति है सदाई सबके स्थिति बनी रहे की कर रहे है? बनी रहे बार बताइए आज बिल्कुल समझ में आया रहनी चाहिए की कर रहे है? तो आज सुनी जाते मैं थोड़ा बेकार करो रे जी आ तो यही है भी थे ध्यान ही कम दो आ तो यही रहसी है जैसी है ही जैसी ना ही हो कुछ है जो है वो नहीं हो कुछ है नहीं वो तो है ही है ध्यान ध्यान दो जी ध्यान सोचल कर ध्यान हो जाए जड़ में ध्यान जाना और छूट जाए ध्यान जड़ में ध्यान जाना और छूट जाए हाँ जब ध्यान दो तो जड़ तो मिलते थे जड़ ही चल जाए महाराज जी सच्चे मन से पुकारो तो वो दिखन भी लग गया सच्चे मन पुकारे तो दिखन भी लग जाओगे दो बार वृंदावन की बात में बताऊं वो दिखन लग गया पहले ये झाड़ने लग जाए पीछे ये तो मालूम है भाई ध्यान दो सब में है सब में है परमात्मा है ज्ञान हो जाओ एक एक है भाई ऐसा मिटे सभी ऐसा ना मिटी ऐसी तदीक ऐसी तदी सब मिटे सब मिटे जो करते हो ऐसी वो है।